اللہ تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں اوندھے گرتے جا رہے ہیں، یعنی جب ان کو اتنا شعور تو ہے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، کوئی کافر اس کا غالباً انکار نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ سب مانتے ہیں کہ چاہے نام دوسرا رکھ دیں، وہ خود اللہ نہ کہیں، کوئی بھی نام رکھ دیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ خرابی یہ لازم آتی ہے، یعنی خرابی یہاں لازم آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں یا یہ کہہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، تو اس رب کی بات نہیں مانتے ہیں، مسلمان اس رب کی بات مانتا ہے اس طریقے سے کہ جو پھر عقیدہ اللہ کی طرف سے بیان ہوا، مثلا اللہ تعالی فرمائے کہ یہ میرے رسول ہیں، ان کی اطاعت کرو، تو ہم انہیں رسول بھی مانیں گے، اطاعت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میری آسمانی کتابیں ہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا تو یہ آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو ہم کہیں گے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا رب ہے، جس کی عبادت نہیں کرنے کا حکم دے رہا یقیناً ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور یہ تمام جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، عقیدوں کا بیان ہے، اس قرآن میں موجود ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا صرف اعتراف کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس خالق نے جن عقائد پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یعنی ان باتوں کو جاننا، ان کا یقین حاصل کرنا، پھر اس پہ استقامت رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، وَقِيلِهِ، اور مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد عرض کی کہ یا رب کریم، یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قول کی قسم یاد فرمائی، یعنی اتنا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عظمت دی، اور پھر تسلی عنایت فرمائی کہ فصفح عنہم، تو اے حبیب کریم آپ ان سے درگزر فرمائیے، وقل، اور آپ فرمائیے سلام سلام، یعنی یہ سلام متارکت کہلاتا ہے کہ اچھا بھائی تمہیں تو دور سے سلام ہے، پھر تو یہاں سلامتی کی دعا دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ٹھیک ہے تم پھر اپنے راستے پہ جاؤ، میں اپنے راستے پہ چلتا ہوں، سلام متارکت کا اشارہ ہے یا اس کی تلقین ہے، اے حبیب آپ انہیں سلام متارکت فرمائے، فصوف یعلمون، تو ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ زخرف کا اختتام ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ سورہ دخان شروع ہوگی، یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی 59 آیات ہیں، 59 ہیں، بالکل مختصر سی آیات ہیں، اور جیسے کہ آپ کو اکثر معلوم ہے کہ مکی آیات وہ ہوتی ہیں یا مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان میں اکثر ہمارے عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات میں سے، بارہا اس کی وضاحت ہوئی، والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اس سے مراد اکثر کا قول یہ ہے کہ شب قدر مراد ہے، اور اس کو شب قدر میں نازل فرمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو نازل کیا، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اسے شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر یہ آسمان دنیا سے دنیا میں اس کا نزول تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا، کیونکہ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، پھر 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ میں ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے آپ تھے، اس کے بعد 13 سال یہاں کے لیجئے، 10 سال وہاں کے، 23 سال، تو 23 سال کی مدت میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا۔ انا کنا منظرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا گیا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس سے مراد یہ رات ہے، قرآن پاک نہیں ہے، فیہا کی ضمیر لیلہ کی طرف جا رہی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ حکمت والا کام دیکھیے، رزق کی تقسیم میں بھی اللہ کی حکمت کار فرما ہے، کسی کو پیدا کرنے، مارنے میں، موت دینے میں، زندگی دینے میں، کسی کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے میں، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور اپنے کام فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. یعنی اس رات میں فرشتوں کو مختلف مزید ڈیوٹیاں دے دی جاتی ہیں، اور اس رات میں فرشتوں کو اگلے سال کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے اور فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. امرن من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے، یعنی ہماری طرف سے ایک حکم کے ذریعے یہ حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، یعنی فرشتوں کو دنیا تک، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام کو لوگوں تک. رحمتا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اور رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ اگر تم رہی یقین رکھتے ہو تو وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا پالنے والا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ان کا مربی ہے. تو دیکھ لیجئے، اس میں چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر کرم نوازی فرما رہا ہے. ہاں، یہ دنیا تک ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو صرف مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، کفار مشرکین نہیں ہو سکتے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے وہ پہلے آبا و اجداد جو گزر گئے ان کا بھی رب ہے. بل ہم فی شکیم یلعبون، لیکن وہ یہ کفار جو ہیں وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یعنی کھیل کود میں مصروف ہیں، شکوک و شبہات میں گرفتار ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی رب ہے، اور ان سے پہلے جو ان کے آبا و اجداد گزرے ان کا بھی مربی اللہ تبارک و تعالی ہی تھا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو تم اس دن کے منتظر رہو، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا. یغش الناس، کے لوگوں کو ڈھانپ لے گا. اس سے مراد ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ برود قیامت ایک دھواں نکلے گا کہ جو پورے دنیا کے لوگوں پر چھا جائے گا، اور لوگ اس میں غشی کے عالم میں ہو جائیں گے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن وہ کہیں گے، اب یہ جملہ کفار کا ہے، کہ ربنا، اے ہمارا رب، اکشف، تو کھول دے، عنا، ہم سے، العذاب، اس عذاب کو، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں. یعنی اس وقت بھی وہ غلط بیانی کریں گے، ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لیکن اتنے گھبرا جائیں گے کہ وہ تسلیم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو ہمیں ایمان لانا چاہیے. انا لہم الذکرا، کہاں ہو، کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس ایک واضح رسول تشریف لائے ہیں. یعنی ان کی عقلیں اتنی خراب ہیں کہ کہاں سے ان کو نصیحت حاصل ہوگی کہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ جو غیبی خبریں عنایت فرماتا ہے، جس کا ظہور ان کی زندگی میں ہو رہا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بہت سارے معاملات پہ قوی دلیلیں فراہم کر رہا ہے، جس کے مقابلے میں یہ عاجز آ جاتے ہیں، ان کے ذہن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں تسلیم کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں رہتا ہے، اس کے باوجود یہ نصیحت نہیں مانتے ہیں. ثم تولوا عنہ، پھر اس سے رو گرداں ہوئے. وقالوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا چہرہ ان لوگوں نے پھیر لیا. وقالوا، اور بولے، معلم مجنون، کہ ماذا اللہ ماذا اللہ، یہ سکھائے ہوئے مجنون ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، ان پہ جنات آ جاتے ہیں تو ان نبی پہ بےہوشی سے غشی سے طاری ہو جاتی ہے، اور اسی غشی کے دوران یہ جنات ان کو بہت کچھ معلومات دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماذا اللہ معلم تو ہیں، معلم ہیں، یعنی ان کو سکھایا گیا ہے، لیکن مجنون ہیں، ان پہ جنات کی وجہ سے جنون بھی طاری ہو جاتا ہے. اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ہم کچھ دنوں کو عذاب، کچھ دنوں کے لیے عذاب کھول دیتے ہیں، یعنی ان پر عذاب نہیں آنے دیتے. اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، تم پھر وہی کرو گے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر ان پر عذاب نازل کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف میلان کی کوشش کریں گے، جیسے اوپر انہوں نے کہا کہ انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے کچھ دنوں کے لیے بھی عذاب کھول دے تو ساری پچھلی باتیں بھول جائیں گے اور دوبارہ اپنے انہی غلط کاموں کی طرف لوٹ جائیں گے، کفر کی طرف لوٹ جائیں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی گرفت میں ان کو گرفتار کریں گے. انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. یعنی جس دن ہم ان کو پکڑیں گے بڑی گرفت میں، اس دن پھر یہ لوٹنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، عذاب کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو مہلت دیے جانے کے مسائل یا وہ معاملات ختم ہو جائیں گے، اب گرفت کا ہی صرف معاملہ ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے اللہ کے حکم سے تشریف لائے. آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قبطی قوم تھی، اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو یہاں مختصر واقعہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ قوم میرے سپرد کر دو، اللہ کا حکم یہی ہے، تاکہ میں اپنی قوم کو لے کر چلا جاؤں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت والا رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل سرکشی نہ کرو. اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک روشن نشانی، روشن سند، اور وہ آپ کے معجزات تھے کہ دیکھو یہ میرے روشن سندیں ہیں، روشن علامات ہیں، واضح علامات ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میرا یقین مانتے ہوئے اس قوم کو میرے حوالے کر دو. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اب جب آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ تم ان کے میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. اس پر پھر یہ آیت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کو یہاں نقل فرمایا. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، یعنی جو میرا رب تمہارا بھی رب ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اَن تَرْجُمُونَ، کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي، اگر تمہیں میرا یقین نہیں ہے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، علیحدہ ہو جاؤ مجھ سے. لیکن وہ نہیں باز آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سختی کی جائے. تو پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، تو دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ بے شک یہ ایک مجرم قوم ہے. لہٰذا جب مثلا مجرم قوم ہے، اور بھی مقولہ تھا پورا آپ کا، لیکن وہ اتنا مختصر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اور بھی دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما اور اس قوم سے ہمیں دور کر دے. فَأَصْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر نکل جاؤ. مُتَّبَعُونَ، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ بے شک تمہارا ضرور پیچھا کیا جائے گا، یعنی تم ان کو لے کے نکل جاؤ چپ چاپ، لیکن یہ تمہارے پیچھے آئیں گے. اب یہ بیچ کا واقعہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے قوم کے ساتھ. اب یہ غور کریں کہ جانور بھی لے کے چلے، چرندے پرندے جو ان کے تھے، تو یقین سی بات ہے گائے بھینس بکری کتنی بولتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سے کوئی ان کو پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی فاصلے پر نکل گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جاگنے کی یا کچھ ہوش و حواس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اب وہ سارے کے سارے جاگے، شور مچ گیا کہ بنی اسرائیل تو بھاگ گئے ہیں، اب انہوں نے پیچھا کیا. اور یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ دریا پر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارکہ مارا، تو 12 راستے اس دریا سے اس میں پیدا ہو گئے، کیونکہ آپ کے 12 قبائل تھے، تو آپ نے ان ہر ایک قبیلے کو ایک راستے پہ ڈال دیا اور یہ سب کے سب دریا سے پار چلے گئے. وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ عصا مار کے دوبارہ سارے راستوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ ابھی فرعون پیچھے تھے، یعنی وہ فرعونی لوگ جو تھے وہ دریا میں اترے نہیں تھے. تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں دریا کو بند کر دیتا ہوں, وہ اس کنارے پہ رہ جائیں گے, ہم اس کنارے پہ رہ جائیں گے. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارادے کو ملاحظہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ وَتْرُكِ الْبَحْرَ, اور آپ دریا کو یوں ہی چھوڑ دیجئے, رَحْوًا, جگہ جگہ سے کھلا ہوا, یعنی جو 12 راستے بنے ہوئے ہیں آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیجئے. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, بے شک وہ جو پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے وہ ایک ایسا لشکر ہے جسے غرق کیا جائے گا, وہ غرق ہوں گے. کم ترکو من جناتیوں و عیون, اور پھر وہ فرعون غرق ہو گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کم ترکو من جناتیوں و عیون, کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغ اور چشمے. فرعون ہی غرق ہو گئے, سارے کے سارے بے وقوف پیچھے چل پڑے تھے اور سب کے سب وہاں پر غرق ہو گئے. چشمے پیچھے ہیں, پانی کے بہترین باغات ہیں, وہ سب کے سب ایسے پڑے ہوئے ہیں. وہ زروعیوں و مقام کریم, اور کھیت اور عمدہ مقانات سب پیچھے رہ گئے. وَنَعْمَتِن كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ, اور نعمتیں جن میں وہ بڑے فارغ البال تھے. ویسے ترجمہ ہے کانو فیہا فاکہون, کہ وہ اس میں پھل والے تھے, مراد یہ ہے کہ وہ نعمتوں والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھیں کہ بالکل فارغ الذہن تھے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں تھی, اتنی نعمتوں کی فراوانی تھی. لیکن جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس قسم کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان نعمتوں کو چھین کر اسی قسم کے پھر عذابات میں مبتلا فرما دیتا ہے. تو یہاں میری قوم سے مراد کافر قوم ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا. مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یا آج کل کے کفار کے ساتھ معاملہ الگ ہے کہ اگر ہم کوئی نعمتوں کے ناشکر پن میں گرفتار ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں مبتلا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس چاہے گا تو آخرت میں اس کی گرفت فرمائے گا, اور چاہے گا تو درگزر فرما لے گا. لیکن دنیا میں اب اس امت پر اجتماعی عذابات نہیں آ سکتے ہیں. کذالک, ہم نے یوں ہی کیا, یعنی معاملہ اسی طرح جیسے ہم نے بیان کر دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ہم نے فرعونیوں کا وارث ایک دوسری قوم کو کر دیا, یعنی بنی اسرائیل اس پہ غالب آ گئے. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ, تو ان پر آسمان اور زمین نے بکا نہ کیا, یعنی آسمان اور زمین ان فرعونیوں پر نہ روئے. یہ اصل میں اشارہ ہے جو حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کسی مومن موحد کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان بھی اس پر روتا ہے, زمین بھی اس پر روتی ہے. آسمان والے اس پر روتے ہیں, زمین والے اس پر روتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کے عقائد خراب تھے, لہٰذا ان پر کسی نے اظہار افسوس نہیں کیا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان چل رہی تھی اور اس کی 29 آیت پر ہم پہنچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض, اور تو نہیں روئے ان پر, یعنی فرعونیوں پر اور فرعون اور اس کی قوم پر, آسمان اور نہ زمین. تو ہم آپ کو پچھلے مرتبہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں, اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ آسمان تو اس لیے روتا ہے کہ اس بندے کے اعمال آسمان سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں, اور کس طرح پہنچتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی سمت کا تعین ہو. لیکن یہ عقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الہیات کو بیان فرمایا جس انداز سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمیں معرفت عطا فرمائی, اس میں عقل کو روکنا بہت ضروری ہے. بعض چیزیں عقل قبول نہیں کر پاتی ہیں, اس میں عقل کا قصور ہے, ان چیزوں کا نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آسمان پر نہیں ہے تو ہمارے اعمال آسمان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ چونکہ ہمارے اعمال آسمان پر جاتے تھے, اب وہ شخص کا سلسلہ رک گیا تو آسمان منتظر ہوتا ہے, تو وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں زمینی فرشتوں سے کہ بھائی کیا وہ شخص کے اعمال آنا کیوں بند ہو گئے؟ تو بتایا جاتا ہے اس کا تو انتقال ہو گیا. اس پر وہ اظہار افسوس کرتے ہیں, اور زمین اس لیے روتی ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے وہ بہت سارے نیک اعمال کرتا تھا, سجدے کرتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, تبلیغ دین کے لیے جاتا تھا, تو اب وہ تمام سلسلے رکتے ہیں تو زمین کو اپنی ایک سعادت سے محرومی پر افسوس ہوتا ہے, جس پر وہ اظہار غم کے لیے روتی ہے باقاعدہ اللہ کی اجازت سے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ان فرعونیوں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی, یعنی یہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی روتا. وما کانوا منظرین, اور انہیں مہلت نہ دی گئی. مہلت نہ دی گئی یعنی جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا, کیونکہ یہ پچھلے گزر چکا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا, لیکن جس وقت انسان عذاب میں گرفتار ہو جائے اس وقت اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے. لہذا یہ کہنا مقصود ہے کہ جس وقت فرعونیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا اس کے بعد انہیں مہلت نہیں دی گئی, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کو مہلت نہیں دی گئی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے آتے ان پر حملہ کر دیا یا معاذ اللہ کوئی آتے ہی بدعا دے دی تھی, ایسا نہیں ہے, بلکہ بہت مہلت دی گئی, انہیں سوچنے کا ٹائم دیا گیا, وقت دیا گیا. انہیں موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ مناظروں میں ہرایا, جیسے جادوگروں سے مقابلہ ہوا اس میں شکست دی. یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھیں, لیکن جب تمام چیزوں کو نظر انداز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کے لیے مقدر ہو گیا, تو پھر جب عذاب کو ملاحظہ کر لیا تو یقیناً اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے, پھر اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی. تو ما کانوا منظرین سے یہ مراد ہے کہ جس وقت ان کی گرفت ہو گئی عذاب الہی کے آثار ان پر بالکل نمایاں ہو گئے, اس وقت پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ, اور ضرور بے شک نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے. یہ جو ذلت کے عذاب میں مبتلا تھے کہ غلام بنایا گیا تھا, ان سے بہت زیادہ مشقت والے کام کروائے جاتے تھے, ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات عطا فرمائی. من فرعون, فرعون سے, یعنی نجات یہ فرعون سے عطا فرمائی. انہ کان عالیم من المصرفین, بے شک وہ کان عالیم من المصرفین, حد سے بڑھنے والوں میں سے متکبر تھا. جو حد سے بڑھتے ہیں یعنی کفر و سرکشی میں, ان میں سے ایک متکبر یہ فرعون بھی تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, اور بے شک ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو دانستہ طور پر چن لیا اس زمانے والوں میں سے, یعنی جتنے اس وقت لوگ تھے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام, مرتبہ اور شرف عطا فرمایا, اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے انہیں چن لیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی اچھے اعمال تھے, ان میں کوئی خصوصیات تھیں جس کی بنا پر یہ منتخب ہو گئے تھے, نہیں, بلکہ ان کو منتخب کیا گیا تھا. کیونکہ ایک تو یہ تو بڑی سرکش قوم تھی, بار بار انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ٹالا, بار بار یہ عذاب میں گرفتار ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ان سے عذاب کو دور کیا گیا. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ نے ان کو دانستہ طور پر باقاعدہ, مطلب ارادتاً ان کا انتخاب ہوا اور ان کو عالمین, اس زمانے کے جہان والوں پر فوقت مل گئی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں کہ جن میں واضح آزمائش تھی. بعضوں نے یہاں بلاؤں کا ترجمہ انعام بھی کیا ہے کہ جس میں صریح انعام تھا, یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے چشمے عطا فرمائے, من و سلوہ عطا فرمایا آسمان سے, یعنی کھانا نازل ہوتا تھا, جو ان کو فرعونیوں سے نجات دی, یہ ایسے انعامات تھے کہ یا تو یہ واضح انعام, ان کا اس کا ترجمہ اگر یوں کریں تو واضح انعام تھے, یا یہ ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دے کر ان کو آزماتا رہا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ فرما برداری کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن ہر دفعہ انہوں نے سرکشی کو ہی اختیار کیا. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. اب اللہ تعالیٰ پھر کفاران قریش کی طرف اپنے کلام کا رخ پھیرتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ لا یقولون ضرور یہ بات کہتے ہیں ان ہیا الا موتتنا الاولى کہ بے شک ہمارا یہ ایک دفعہ کا مرنا پہلی مرتبہ کا مرنا ہے وما نحن بمنشرین اور اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے یعنی کفار اس زمانے کے کہتے تھے بس ایک دفعہ ہمیں مریں گے پھر کہاں اٹھانا ہوگا ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کے کفار میں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں تھا وہ یہی تصور رکھتے تھے کہ ایک دفعہ مریں گے اور سب ختم ہو جائے گا پھر ہم اٹھیں گے ہی نہیں لیکن آج کل مطلب اس نظریے کو ایجاد کیا گیا ہے یہ نظریہ آج کل ہے کہ سات جنم ہوتے ہیں ایک دفعہ مرے گا آدمی پھر دوسرے کسی صورت میں وہ پیدا کیا جائے گا ضروری نہیں کہ انسان ہی پیدا ہو جانور بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے پہلے وہ جانور ہو بعد میں انسان بن کے پیدا کیا جائے یہ ان کے ہاں نظریات ہیں بہرحال لیکن اس زمانے کے کفار کا یہ نظریہ تھا کہ جب ایک دفعہ ہم مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے لہٰذا وہ عقیدہ آخرت کا گویا کہ انکار کرتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ ابھی ایک جہالت بھرا قول انہوں نے اس طرح کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے تو وہ کہتے اچھا اگر تم سچے ہونا تو ہمارے جو آبا اجداد پہلے مر گئے انہیں ذرا زندہ کر کے بتاؤ انہیں لے کر آؤ تو پھر ہم مان جائیں گے یہ ایک بیجا مطالبہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مقررہ وقت پر سب کو اٹھایا جائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول بدلتا نہیں ہے تو پھر دنیا میں اس بات کا مطالبہ کرنا جی فلاں کو زندہ کر دیا جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے بیجا مطالبہ ہے اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو غیبی امور پر یقین کرو اللہ تعالیٰ کی غیبی خبروں پہ یقین کرو وہی ایمان معتبر ہے دیکھ کے تو سب ایمان لے آتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو یہاں نقل فرما کر ان کی کم عقلی کی طرف اشارہ فرمایا تو انہوں نے کہا فأتو تو لے آؤ تم بھی آبائنا ہمارے آبا و اجداد کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اللہ نے فرمایا آہم خیرن کیا وہ بہتر ہیں ام قوم تبع یا تبع کی قوم یہ یمن کے ایک بادشاہ تھے جو صاحب ایمان تھے اور ان کی قوم بڑی زوراور بڑی سخت جنگجو قسم کی قوم تھی والذین من قبلہم اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے یعنی اور بہت ساری قومیں اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا انہم کانوا مجرمین بے شک یہ مجرم لوگ تھے یعنی تبع رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مسلمان بادشاہ تھے ان کی قوم نے ان کی اطاعت نہیں کی اسی طرح پہلے اور قومیں گزری اللہ نے فرمایا کیا یہ بہتر ہیں یا وہ قومیں بہتر تھیں یعنی قوت کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے افراد کی کثرت کے اعتبار سے وہ پہلے والے کافر ان کافروں سے بہت زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانی پہ انہیں ہلاک کیا اور اس کے آثار یہ کفار دیکھتے تھے تو اللہ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کس بات پر گھمنڈ کر کے نبی کے مقابلے پر آتے ہیں کیا پہلی قوموں کا انجام نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا انجام کیا تو ان کا برا انجام کرنا کون سا مشکل ہے تو خوف خدا کرنا چاہیے آگے شاد فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور جو ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو یعنی ماں کو نافیہ رکھیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے لاعبین بیکار کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھوں اگر کہ وہ خاص مقصد کیا ہے بتائیے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں دولت جمع کرنے کے لیے جھوٹی اور عارضی عزت جمع کرنے کے لیے چاہے وہ ناجائز کاموں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اور دنیا میں سونے کے لیے کھانے پینے کے لیے بھیجا یقینی سی بات ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سب نمازیں پڑھتے رہیں اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہم پر چیزیں فرض اور واجب قرار دیں ان کی ادائیگی مکمل شرط کے ساتھ، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا وہ تمام صغیرہ کبیرہ کاموں کو چھوڑ دے نہ کا نام سمجھ لیں عبادت ہے، اور اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس مقصد کو ہٹا دیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا صرف کھیل کود کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اصل مقصد تھی، اس کو ہی ہٹا دیا جائے تو پھر تو لعب رہ جاتا ہے، بیکار رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، فیشن کو، گانے باجوں کو، گناہوں کو، دولت کو کے جمع کرنے کو، اپنے ایک کاروباری سے دوسرے کاروباری کے آگے بڑھ جانا، اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ بیکار چیزیں ہیں، دنیا میں یہ ختم ہو جائیں گی. ایک سیٹ کروڑوں روپے کماتا ہے لیکن کھاتا اتنا ہی ہے جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے، اتنا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، باقی سب یہیں پڑا رہ جائے گا، اور وہ حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا. جو جتنا بڑا مالدار ہے اسے مرتے وقت اتنی ہی زیادہ حسرت ہوگی. یاد رکھیں یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ حسرت سے بچائے اس کی مرضی ہے، لیکن اکثری قاعدہ یہی بیان ہوا جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ جمع کرتا ہے وہ اتنی ہی اذیت میں مرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے کروڑوں اربوں کھربوں اپنے سے جدا ہونے کا غم بھی ہوتا ہے. ان پیسوں کے ذریعے جو وہ عزت حاصل کر رہا تھا، آسائشیں حاصل کر رہا تھا، یہ سلسلہ نعمت رکنے والا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض اس کو خیال آتا ہے کہ اس پیسے کے جمع کرنے میں جو میں نے فراڈ کیا تھا، ناجائز کام کیے تھے، اس کے مال کی محبت میں لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، اب اس کا حساب دینا پڑے گا، مال یہیں رہ گیا، حساب کتاب ساتھ جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں اسے غم میں اور آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہیں. اسی لیے ہم بار بار سمجھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ پیسہ رکھا رہے گا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے خرچ کیجئے. اگر آپ نہیں خرچ کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد دوسرے خرچ کریں گے، اور ہو سکتا ہے ایسے مقام پہ خرچ کر جائیں کہ جو آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے، یا ایسے مقام پہ خرچ کریں کہ آپ قبر میں لیٹ کے جل رہے ہوں اور کڑ رہے ہوں کہ کاش یہ پیسہ میرے ثواب کے لیے خرچ کر دیا جاتا، کاش یہ میرے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے استعمال کر دیا جاتا، لیکن آپ کی دولت بے دردی کے ساتھ بیکار کاموں میں لٹائی جا رہی ہوگی اور آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے انسان اپنا ذہن بنا کر زندگی میں جو کر جائے بس یہ اچھا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچتا ہی رہے گا، پچھتاتا رہے گا، اس کو پھر اس کی مرضی کے موافق کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو یعنی زمین و آسمان کو مگر حق کے ساتھ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کافروں کو چھوڑ دیجئے، مسلمان کو ہی دیکھ لیجئے کہ آج وہ اپنے مقصد حیات کو جانتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، اور اگر جانتا ہے تو کیا اس مقصد حیات کے حصول کے لیے یا اس کی تکمیل کے لیے وہ سنجیدگی سے کوشش کر رہا ہے؟ تو یقیناً نظر آئے گا کہ نہیں کر رہا. آج مسلمان اللہ سے غافل ہے، رسمی طور پہ تھوڑی سی عبادت اختیار کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری مرضی کے موافق مجھے نتیجہ فراہم کرنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی یا رسول کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ غالباً مسلمان کی خواہش اس کے عمل اور کردار کی بنا پر یوں نظر آتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میری مرضی کے تابع ہو جائے، کہ میں اپنی مرضی کے موافق سب کچھ اختیار کروں، اس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو جائیں، اور آخرت میں مجھے میری مرضی کے مطابق جنت میں ڈال دیا جائے، چاہے اللہ اور رسول کی اپنی کوئی بھی مرضی ہو. ایسا ہم نے ایک اپنا ذہن بنا لیا ہے جس کی بنا پر نہ ہم خوف خدا محسوس کر رہے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کو کما حقہ حاصل کر رہے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی دنیا میں حالت کیا ہے. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے. میقات کہتے ہیں، ویسے میقات معنی میعاد، ایک وعدے کا مقام، وعدے کا دن. تو یہ اللہ نے شاید فرمایا کہ یوم الفصل، فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن، ان کے وعدے کا دن ہے، کہ وعدے پورے ہونے کا دن ہے، کہ جو جو اللہ نے ان سے وعدے کیے ہیں کہ تمہیں ذلت کا عذاب ہوگا، تمہارے رسوائی مقدر بنے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا نام اعمال تمہیں دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اس دن ضرور پوری ہوں گی. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا کفار و مشرکین میں، مسلمان تو کام آئیں گے، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے. دیکھیں استثناء فرما دیا کہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا, اللہ من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ تعالی کرم فرمائے, رحم فرمائے, اور یہ مسلمان ہوں گے. انہ هو العزیز الرحیم, بے شک وہی عزت والا مہربان ہے. انا شجرۃ الزقوم, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے عذاب کو بیان کیا کہ آنکھیں بند کر کے آدمی تصور کرے تو لرز جاتا ہے کہ بے شک یہ عذاب برداشت کرنا انسانی طاقت کے مطلب انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے, لیکن برداشت کرنا پڑے گا. تو ایک ہے قوت برداشت والا عذاب, اس میں پھر بھی کچھ چل جاتا ہے. ایک ہے کہ زبردستی کسی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے, یہ بہت اذیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو زندہ جلا دیا جائے لیکن ہاتھ پاؤں کھول دیے جائیں تو وہ بھاگ کر کچھ نہ کچھ اپنا تدارک کر سکتا ہے, زمین پہ لوٹے گا, کوئی چیز اپنے اوپر ڈال لے گا جس کی بنا پر آگ رک سکتی ہے. لیکن کسی کے ہاتھ پاؤں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر پھر اس پہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے تو یقیناً اس میں زیادہ عذاب ہے, زیادہ اس کو تکلیف ہوگی, کیونکہ یہ مینٹلی زیادہ خوفزدہ ہوگا کہ اب اس کے لیے راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو راہ فرار کوئی بھی اس کے لیے نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں اس کو زیادہ عذاب محسوس ہوگا. تو بروز قیامت بھی ایسے ہوگا, کہیں بھاگ نہیں سکیں گے, مقید ہوں گے اور شدید قسم کے عذابات ہوں گے, جن کی کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے بیان فرمائی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم, بے شک زقوم کا درخت, زقوم کانٹے دار ایک درخت کا نام ہے. طعام الاثیم, یہ گناہگاروں کی خوراک ہے. گناہگار سے مراد یہ کفار, مشرکین, منافقین. کل مہلی یغلی فی البطون, کہتے اللہ نے فرمایا کل مہلی, پگھلے ہوا تانبے کی مثل. یغلی فی البطون, یہ تانبے کی, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے. یعنی ایک تو زقوم درخت کھانے کو دیا جائے گا, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں سخت بھوک لگے گی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے رب کریم کچھ کھانے کو دے, تو زقوم دیا جائے گا. یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی, اسی لیے کہ کھانے پہ مجبور ہوں گے, کھائیں گے تو کانٹے گلے میں اٹک جائیں گے. تو یہ سوچیں گے کہ دنیا میں جب گلے میں کچھ اٹکتا تھا تو ہمیں پانی پی کر ہم اس کو اندر اتارتے تھے, تو اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرما. تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا, یعنی گرم کھولتا ہوا شدید قسم کا. وہ جب یہ پئیں گے تو ان کے پیٹوں کے اندر جوش مارے گا, کا غلی الحمیم, جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. خذوہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہیں پکڑ لو. فاعتلوہ الی سواء الجحیم, ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. یعنی کفار کا اخروی انجام ہوگا. اس پہ انشاءاللہ کلام مزید جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة دخان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 47 آیات کی تفسیر ہوئی تھی, اور ان ما قبل اور موجودہ آیات میں کفار پر جو جہنم میں عذابات مسلط کیے جائیں گے ان کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو. یعنی پیچھے آیت یہ گزری تھی 47 آیت میں, جس میں اللہ نے فرمایا خذوہ, کہ تم اے فرشتو تم اس کو کافر کو پکڑ لو، فاعتلوہو پھر اسے گھسیٹو، زبردستی زور سے گھسیٹو، الی سواء الجحیم ٹھیک بھڑکتی آپ کی آگ کی طرف، یعنی جو بالکل مناسب طریقے سے پیدا کی گئی ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اس کافر کو گھسیٹ کے لے جاؤ. ثم صبو پھر ڈالو تم، فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم گرم کھولتے پانی کا عذاب، یعنی یہ اس طرح ہوگا کہ کافر کو پکڑ کے جہنم میں کھڑا کر دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے اس کے سر کی کھال پگھل جائے گی، پورے بدن کی کھال پگھلے گی اور پور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اب یہ نہیں کہ معاملہ سارا ختم ہو جائے پھر ایک دم صحیح ہو جائے گا، پھر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. کروڑوں کے قریب کفار ہوں گے جہنم میں اور وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو مختلف عذابات میں گرفتار فرمائے گا. ذوق انہیں کہا جائے گا کہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، ہاں بے شک تو ہی بڑی عزت والا کرم والا ہے. یہ اصل میں تنزیہ کلام ہوگا، جیسے ہم کسی شخص کو ڈاکو پکڑ لیں مثال کے طور پر، اب مارتے جائیں اور بولیں کہ ہاں بڑے عزت مل رہی ہے نا، بہت مزہ آ رہا ہے، بڑا مقام حاصل ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح تنزیہ جملے کہنے سے یہ ایک اور تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر کوئی شریف آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے تنزیہ جملے اور زیادہ باعث تکلیف اور اذیت ہوتے ہیں. مار کی تکلیف کم ہے، زبان کی تکلیف بڑی شدید اور سخت ہوتی ہے. لہذا دونوں طرح کا عذاب ہوگا، جسمانی عذاب بھی ہے، روحانی عذاب بھی ہے، ذہن کے اوپر بھی ایک ٹینشن ٹارچر ہے، اور قلب کے اوپر بھی ان کے سخت ندامت پچھتاوا اور اس قسم کے تنزیہ کلام کی بنا پر غم طاری ہوگا، اور ظاہری عذاب بھی ہو رہا ہوگا. اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کیا کرتے تھے. تو دیکھیے آج بھی چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے، کہ آج بھی بہت سے لوگ قرآنی خبروں کے بارے میں شک میں گرفتار ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہو کہ یہ خطاب آپ سے بھی ہو جائے کہ یہی وہ چیز ہے دیکھو جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. اس لیے ہماری خواہش یہی ہے، ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اس کو سنجیدگی سے پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد غور و تفکر کیا جائے کہ اس جیسی بہترین کتاب، حق کتاب پوری کائنات میں موجود نہیں ہے. لہٰذا اس پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنے کا مطلب ہے اخروی نجات. تو پھر آپ ہی ہوں گے جو آخرت میں نجات پا رہے ہوں گے، فخر سے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ آپ نے دوسروں کی بات نہیں مانی اور آپ کم از کم اس دلدل سے باہر نکل آئے. لیکن اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو یہ آخرت میں بہت زیادہ پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے. اب جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ ہے، اسلوب قرآنیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کے بعد مومنوں کا، اگر جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جنتیوں کا، تو پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو کچھ جنتیوں کے احوال بھی اللہ نے بیان فرمائے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے متقی لوگ امن کی جگہ میں ہیں، یعنی جنت میں ہیں. فی جناتیوں و عیون، باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندسیوں و استورق متقابلین، وہ ریشم کے، یہ سندس اور استورق دونوں ریشم کی مختلف اقسام ہیں، کہ وہ ریشم کے لباس پہنے ہوں گے، ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی کچہری لگ جاتی ہے، یہاں کرسیاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہاں پر بھی تخت بچھائے جائیں گے اور جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، نعمتیں کھا رہے ہوں گے، بہترین قسم کا ان کا لباس ہوگا، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. کزالی کا معاملہ اسی طرح ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور انہیں ان کی شادی کروائی جائے گی ایسی حوروں کے ساتھ، ایسی عورتوں کے ساتھ کہ جو نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی ہیں. بحورن عین، کہ ان کی آنکھیں بھی بڑی ہیں، سیاہ ہیں اور روشن آنکھیں، چمکتی ہوئی آنکھ. ایک ہوتا ہے کہ جو سفیدی ہوتی ہے آنکھوں کی، ان میں کچھ پیلا پن ہوتا ہے. بعضوں کی آنکھیں بڑی خوبصورت اس انداز سے ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ کالے ڈھیلے کے بعد جو سفیدی پوری آنکھ میں، وہ انتہائی چمکدار ہوتی ہے اور اس میں بالکل ذرہ برابر گندگی نہیں ہوتی. یہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو چھوٹے بچوں کو دیکھیے، جو 6 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، سال کا بچہ ہو، کبھی اس کی آنکھ کھول کے آپ غور سے دیکھیے، پوری پھاڑ مت دیجیے گا، کھول کر آنکھ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے انتہائی سفیدی ہوتی ہے اور بالکل کالا ڈھیلا الگ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے. تو اس جنتی عورت کی خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہے تاکہ قلب میں رغبت پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے ایسے ایسے پیارے انعامات جمع کر رکھے ہیں. اس حور کے بارے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ حور دنیا میں صرف اپنا ناخن ظاہر کر دے تو مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے, یعنی سورج اپنی روشنی بھول جائے, ایسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روشن بنایا ہے. اور ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا میں ڈال دے تو دنیا کے سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, یعنی وہ ایسا معطر ہوگا, ایسا چمکدار, ایسا نفیس ہوگا کہ سارے لڑیں گے آپس میں کہ اس کو میں حاصل کرتا ہوں. تو ایسی وہ عظیم نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, نیکیوں پہ استقامت حاصل کرتے ہیں, اپنے قلب کی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں, اور گناہوں سے دوری کی وقتی اور معمولی آسان سی مشقت کو برداشت کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, وہ اس میں جنت میں ہر قسم کے پھل کو طلب کر رہے ہوں گے, آمنین امن والوں میں سے ہو کر, یعنی بالکل امن میں ہوں گے, کوئی ایسا نہیں کہ قیمت دینی پڑے گی, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہو یا لائن میں لگ جاؤ بھی پھر تمہیں پھل ملے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. وہاں پر تو ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا, آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی, یعنی اتنا پراپرٹی ہوگی اس کی, اتنا رقبہ ہوگا کہ اس دنیا کو 10 گنا آپ کر لیجئے, اتنی بڑی اس کی جنت ہوگی. سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے 80,000 خدمت گزار ہوں گے, 80,000, یہاں پہ ایک نوکر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے گھر میں, اور وہاں پر 80,000 تو اس کے خدمت گزار ہوں گے. اب آپ بتائیں کیا کیا نعمتیں ہوں گی. تو وہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے لیے عمل دنیا میں کتنا تھوڑا سا رکھا گیا ہے, بس 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے انسان, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, قرآن پاک کی تلاوت کر لے, ماں باپ کی خدمت کرے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے, اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے, تھوڑا سا یہ کام ہے, ذرا سی آدمی محنت کر لے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا, گناہ چھوڑنا ابتداءً مشکل ہے, لیکن جب گناہ چھوڑنا عادت میں شامل ہو جائے, عبادت اختیار کرنا ابتداءً مشکل ہے, لیکن جب عبادت اختیار کرنا عادت بن جاتا ہے تو پھر آدمی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گناہ چھوڑنے کو اور عبادت اختیار کرنے کو اپنی عادت بنا لیں. جب ایک کام عادت میں شامل ہو جاتا ہے تو تکلف آزمائش ختم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک باڈی بلڈر ہے, اس کی عادت ہے کہ روزانہ وہ 2 گھنٹے ویٹ اٹھاتا ہے, ورزش وغیرہ کرتا ہے, اسے اس میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی. ایک کھلاڑی ہے, صبح سے شام تک کھیلنا اس کی عادت میں شامل ہے, کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی. ایک ورکر ہے, آفس میں آتا ہے, اپنا کام کرتا ہے صبح سے شام تک, اس کی عادت میں شامل ہے کہ کام اسے کرنا ہے, کوئی کوفت محسوس نہیں ہوگی. جو بہنیں گھر کا ریگولر کام کرتی ہیں وہ ان کی عادت میں شامل ہے, انہیں کوئی آزمائش محسوس نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب نماز پڑھنا, عبادت کرنا بالکل ہماری عادت اور روٹین میں شامل ہو جاتا ہے, مشقت ختم ہو جاتی ہے. مشقت وہیں آتی ہے کہ جب ہم خلاف عادت کام کو اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھر پر گئے, اب آپ کی عادت ہے کہ جا کے آپ کو آرام کرنا ہے, لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی آنے والا ہے, ابھی تو لیٹنا نہیں ہے, آپ کو فلا فلا چیز لے کر آنی ہے. تو چونکہ ہم نے عبادت کو اختیار نہیں کیا ہوتا, گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ہوتی نہیں ہے بلکہ گناہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو پھر یہ اپنی عادت کو بدلنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا ہے. بس یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ آج اگر گناہ چھوڑنا مشکل ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہ کرنا ہماری عادت بن چکا ہے. تو کل جب ہم اس عادت کو بدل لیں گے, گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی, تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا, معاملہ مختلف ہو جائے گا. اسی طرح عبادت کو ترک کرنا یہ ہماری عادت میں شامل ہے, تو عبادت کرنا مشقت محسوس ہوتا ہے, ارے کون وضو کرے, کون جا کے نماز پڑھے, حالانکہ 5-7 منٹ کا وقت لگتا ہے, صرف 5-7 منٹ. لیکن جب یہ عادت بدل جائے گی اور نماز پڑھنا, عبادت اختیار کرنا ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا, تو پھر عبادت ترک کرنا مشکل ہو جائے گا. اب اگر کبھی نماز نکلے گی تو ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا وبال ہو گیا ہے اور کتنی بڑی نعمت اب ہم سے چھن گئی ہے. اور جو عادی نہیں ہوتا وہ پانچوں وقت نمازیں قضا کرنے کے باوجود بھی ہنستا مسکراتا رہتا ہے, اسے کوئی غم کوئی پریشانی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے. ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, وہ اس جنت میں موت پہلی والی جو موت ہوئی تھی جو دنیا میں تھی اس کے علاوہ پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے, پھر موت کو نہیں چکھیں گے, یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے عذاب سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا. تو دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ انہیں کبھی عذاب نہیں ہوگا, دوسرا انہیں کبھی وہاں موت نہیں آئے گی. اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی اشارہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے درجات میں سیٹ ہو جائیں گے پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس طرح ندا کرے گا کہ اے جنتیو خوش ہو جاؤ, اب تم ہمیشہ خوش رہو گے, تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا, اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے, تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے, تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی تم پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوگا, اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ندا کو سن کر جنتیوں کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں نا کتنی پیاری یہ ندا ہے, تم ہمیشہ جوان رہو گے, وہاں پر 30 سال کی عمر ہوگی یا 33 سال, راوی کو شک پڑ گیا تھا کہ نبی نے 30 فرمایا 33 فرمایا, 30 یا 33 سال کے ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ سمجھ لیجئے پہلے 1 سال سے 10 سال تک یہ انسان کا بچپنا ہوتا ہے, پھر 10 سے 20 سال اس کو لڑکپن کہتے ہیں, پھر 20 سے 30 سال نوجوانی ہے, 30 سے 40 سال جوانی ہوتی ہے, 40 سے 50 سال ادھیڑ عمر ہوتی ہے, اور 50 سال کے بعد انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جوان رکھے گا, یعنی 30 سال عمر ہوگی یا 33 سال. اور یہ کبھی کبھی میں حصول لذت کے لیے اس تصور کو اکثر ذہن میں لایا کرتا ہوں اور دوسروں کے ذہن میں بھی ڈالتا ہوں کہ غور کریں کہ آپ کے دادا جان ہوں گے وہ بھی 30 سال کے, دادی جان 30 سال, آپ کی امی 30 سال, آپ کے والد صاحب 30 سال, آپ کے بھائی 30 سال, آپ کی بہن جو بڑی عمر کی تھیں وہ بھی 30 سال, جو چھوٹی تھی وہ بھی 30 سال, آپ کا بیٹا بھی 30 سال کا, بیٹی بھی 30 سال کی. کس قدر حیرت انگیز منظر ہوگا اور کیا خوشگوار وہ منظر ہوگا, آپ اندازہ کریں کہ آپ کی بوڑھی دادی جان جو آج آپ کو بوڑھی نظر آتی ہیں وہاں 30 سال کی حسین و جمیل خاتون ہوں گی اور آپ کے سامنے ہوں گی. حسین و جمیل اس لیے عرض کیا کہ آج شکل و صورت کیسی بھی ہو, آج رنگت کیسی بھی ہو, جنت میں جانے کے بعد سب خوبصورت ہو جائیں گے اور ایسے حسین و جمیل ہوں گے کہ حیران ہوگا آدمی خود اپنے اوپر کہ یہ مجھے اتنا حسن و جمال کیسے عطا ہوا. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مرد جو ہوں گے یہ بازاروں میں جائیں گے, جنتی بازاروں میں, تو وہاں پہ مورتیاں کھڑی ہوں گی, مجسمے کھڑے ہوں گے, تو وہ دیکھیں گے, انہیں کہا جائے گا تمہیں جو مجسمہ پسند آتا ہے تم بتاؤ, تمہیں اسی کی شکل میں بدل دیا جائے گا. تو وہ پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ان کی شکل بنا دے گا. دوسری طرف جو ان کے اہل خانہ ہوں گے ایک ہوا چلے گی, جنتی ہوا ہوگی جس کی بنا پہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا. جب یہ واپس آئیں گے تو ایسا نہیں کہ بالکل شکل بدلی ہوئی ہے کہ اندر کی وہ خاتون کہیں گے ارے اجنبی کون آ رہا ہے اندر, لے ایسا ہوگا کہ مشابہت پہلے والی رہے گی لیکن حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہ کہیں گی کہ تم تو بڑے حسین و جمیل ہو گئے ہو, تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ کر دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شکل وہاں پر رہے گی, مختلف چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی, طبیعت میں نشاط اور خوشی اور مزے ہوں گے. اس کے مقابل جہنم میں سخت عذاب ہی عذاب ہوگا, وہاں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ جو فرمایا کہ وہاں پر وہ صرف جو پہلی موت چکھ چکے ہیں دنیا کے اندر اس کے علاوہ کسی موت کو نہیں چکھیں گے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اعلان باقاعدہ کیا جائے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں, اے جہنمیوں غم میں مبتلا رہو کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں, اور اس کے بعد اس موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا, موت کی ہی موت ہو جائے گی. اس وقت جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ آپ خود اندازہ کر لیں اور دوزخیوں کے غم اور حسرت کا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو یہ ایسے ایسے مناظر آنے والے ہیں عنقریب, ان وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھیے اور ان وعدوں کے موافق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے وہاں انعامات ملیں اور وہاں پر جانے کے بعد پچھتانے کا کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ ہم یہ کہیں کہ کاش ہم دنیا کے اندر فلاں کی بات مان لیتے، کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کر لیتے، پھر یہ موقع دوبارہ حاصل نہیں ہوگا. فضلم من ربک، یہ تمہارے رب کے فضل سے ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہی بڑی کامیابی ہے. دیکھیں یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ ہی بڑی کامیابی ہے. دنیا کا مال و متع حاصل ہو جانا، نوکری میں ترقی مل جانا، کسی افسر کا یا کسی سیٹھ صاحب کا منظور نظر بن جانا، وقتی نماز تو دلواتا ہے لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابیاں ہوتی ہیں. سیٹھ صاحب ناراض ہوئے، نیچے آ جائیں گے، افسر ناراض ہوا، نیچے آ جائیں گے. آج دولت ہے، کل دیوالیہ ہو گئے، پھوٹی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے. انسان سے سب کچھ چھن سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اس کے بعد کچھ چھننا نہیں ہے. تو حقیقی کامیابی پھر یہی ہے، اسی کامیابی کے لیے ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے. وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ سمجھیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس عربی زبان میں اس قرآن کا سمجھنا اللہ نے آسان فرمایا تاکہ کفار سمجھیں، ہدایت حاصل کریں. لیکن یہاں سمجھنے سے مراد ان آیات کا سمجھنا ہے کہ جو احکام شرعیہ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یعنی ان آیات میں تاویلات وغیرہ کی یعنی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. عام آیات عذاب کی ہیں، ثواب کی ہیں، ترغیب کی ہیں، ضرب الامثال ہیں، مثالیں بیان کی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. ورنہ واقعی قرآن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. جو آیات ایسی ہیں جن میں تاویل یا اپنی رائے کی گنجائش ہے کہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اسی طرح جو احکام شرعیہ سے متعلق آیات ہیں، عوام الناس ان کو ہرگز نہیں سمجھ سکتی ہے. ان کے سمجھنے کے لیے اور ان سے احکام کو مستنبط کرنے کے لیے اصول ہیں جن کا سیکھنا پڑتا ہے. عوام ان اصولوں کو نہ جانتی ہے نہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے. فرتقب انہم مرتقبون، تو آپ انتظار کیجئے، یہ کفار بھی کسی انتظار میں ہیں. یعنی حبیب کریم آپ بھی انتظار کیجئے، ان کو مہلت دیجئے، یہ جہاد سے پہلے کی آیات ہے، اور یہ بھی کسی انتظار میں ہیں، یعنی اللہ کی گرفت کے انتظار میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ہماری پچھلے پروگرام میں سورہ دخان ختم ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ سورہ جاثیہ کا آغاز ہوگا. یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے اور اس کی تقریباً 37 آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو آیات یا سورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کا نام دیا جاتا ہے. جمہور کا قول یہی ہے. اور مکی سورتوں میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقائد کا بیان ہے، اور کفار کی مذمتیں ہیں، ان کی جو وساوس تھے، اوہام تھے، یا ان کے جو باطل دعوے تھے، ان سب کا رد ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا اتارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. اِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تو غیر ایمان والے یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں جن کو ایمان کی دولت سے حصہ حاصل نہیں ہوا، اس قرآن عظیم میں یقیناً ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں اگر وہ غور و تفکر کریں. لیکن یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی دولت ایمان سے مشرف فرماتا ہے، قرآن عظیم کی عظیم نشانیاں یا زمین و آسمان کی جو عظیم نشانیاں ہیں انہیں دیکھنے، ان پہ غور و تفکر کرنے اور ان کے ذریعے درست معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا، اپنے عظمت و قدرت کا ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، وما یبص من دابتن اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پھیلاتا ہے، آیات لقومی یوقنون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و عظمت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں ان جانوروں کو اور پھر خود اپنی پیدائش میں ہزارہا ایسی نشانی اور علامات نظر آتی ہیں جس سے ان کا ایمان مزید تقویت پاتا ہے اور ان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کائنات میں، یقیناً اللہ تعالی موجود ہے، پورے کائنات میں اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ تصرف فرما رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یقیناً وہ ہمیں برود قیامت ضرور اٹھائے گا. کیونکہ جو رب کریم اس دنیا میں اتنی عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، جن کے بعض ایسے چیزیں بھی ہیں جن کے پہلے کوئی نمونے موجود نہیں تھے، تو یقیناً جب ایک انسان کو وہ پیدا کر دے، اس کے بعد اسے مٹی میں ملا کر دوبارہ اٹھانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ نئے سرے سے کسی چیز کا بنانا، ابتدان بنانا مشکل ہے، اور پھر بنانے کے بعد بگاڑ کر دوبارہ بنانا انتہائی آسان ہوتا ہے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، اور وہ جو نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے یعنی رزق، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کے پھرنے میں، گھومنے میں، گردش میں آیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. تو یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالی نے عقل رکھنے والوں کے لیے ان چیزوں کو نشانیاں قرار دیا، اور اس میں سائنسدان بھی آ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، کہ ان کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ اس پہ غور و تفکر کریں کہ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی مشین بغیر کسی آپریٹر کے نہیں چلتی ہے، اس کو آپریٹ کرنے والا کوئی شخص چاہیے، تو پوری کائنات کس طریقے سے چل رہی ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے. یقیناً کوئی ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قطع نظر دیکھیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بہت بڑی ایک باقاعدہ جماعت، ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اس کائنات کے نظام کو چلائے، اور پھر اس ٹیم کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی سپروائزر ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال فرما رہا ہے، وہ اس کائنات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن باقاعدہ یہ کائنات کا نظام ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہ فرشتے بھی ہیں، وہ جنات بھی ہیں، اور ان میں انسان بھی ہیں. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا فرمایا اور اسے کام سپرد کیا ہوا ہے، اور وہ اس کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کی مرضی کے موافق چلا رہے ہیں. جو سرکشی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے، جو سرکشی نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ انعام پاتا ہے. لیکن بہرحال اس تمام چیزیں جو اللہ نے ذکر فرمائی کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، اس سے مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو رہی ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، اور اسی طرح ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے پھر مشرق کی طرف چلتی ہیں، شمال جنوب ہر طرف ہوا چل رہی ہے، اور ہوا کا دباؤ اوپر زیادہ ہے، نیچے ہلکا ہے. یہ تمام چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی تو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کسی نے تو یہ مقرر کیا ہے، یہ مطلب اندازے کے ساتھ اس کو مقرر کیا ہے کہ یہاں پریشر کم ہونا چاہیے، یہاں پریشر زیادہ ہونا چاہیے. اتفاقی طور پہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح بالکل ایکوریٹ نظام چلتا رہے، ضرور اس کے اندر کوئی تصرف کرنے والی ذات موجود ہے. تو جب ان باتوں میں غور و تفکر کیا جاتا ہے تو ذہن فوراً تسلیم کرتا ہے کہ ایک ذات ضرور ہونی چاہیے، اور اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ہی ذات ہونی چاہیے، دو نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اگر دو ہوتی ہیں تو ضرور اختلاف پیدا ہوتا، جیسے گورنمنٹ میں اگر اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں اختلاف رہتا ہے، بلکہ خود ایک پارٹی کے لوگ آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، ان کی آرا بدل جاتی ہیں اور اس طرح بعض وقت پارٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ اگر اس کائنات کے چلانے والے بھی ایک سے زیادہ ہوتے تو یقیناً نظام کائنات کبھی نہ کبھی تو متاثر ہوتا، کبھی نہ کبھی تو اس میں رخنا نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اور ایک اس کائنات کا نظام بالکل متوازن چل رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل فرماتا ہے۔ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاته یؤمنون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے گویا کہ سوال کیا، فبأی حدیث بعد اللہ و آیاته، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی آیات کو، نشانیوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو بتاؤ اب کون سی وہ ایسی بات ہے کہ جو ہدایت والی ہو، جو انہیں گمراہی سے بچائے، جو انہیں اللہ تبارک و یعنی دنیا کے اندر آسودہ حال رکھے، آخرت میں ان کے لیے بلندی درجات کا سامان کر دے، کوئی ایسی اور بات ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں ہے، سب سے افضل بات، سب سے اعلیٰ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، لہٰذا انہیں اللہ پر ایمان ضرور لانا چاہیے۔ ویل لکل افاق اثیم، بربادی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے۔ اس سے مراد نظر بن حارث ہے، اس کے حق میں یہ نازل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بڑا دشمن تھا، اور یہ تجارت کے لیے عجم میں جاتا تھا، عجمیوں کے پاس، وہاں سے ایران، عراق وغیرہ میں وہاں جاتا تھا، وہاں سے قصے کہانیاں لے کر آتا تھا، اور پھر رات میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا تھا تم کیا یہ قرآن سنو گے، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قصے کہانیوں میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، کہانی سی ہوتی ہے تو طبیعت کی رغبت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے، آپ کی وعظ و نصیحت سننے سے روکا کرتا تھا۔ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں کہ ویل لکل افاق اثیم، بربادی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، یہ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر یہ اصرار کرتا ہے، مصر رہتا ہے، اسی اپنے سابقہ حالت پہ رہتا ہے، اس حال میں کہ تکبر کرتا ہے، کألم یسمعہا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری یہ تنزیہ گویا کہ ایک لفظ ہے استعمال، جیسے ہم کہیں کہ ہاں بھائی تمہیں تو اب بڑے نقصان کی خوشخبری سنانے والے ہم، تو یہ خوشخبری اس کے حق میں یقینی سی بات ہے کہ یہ وعید ہے، لیکن اس کو خوشخبری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ اس کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اسے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی بات پر یہ اطلاع پاتا ہے، اتخذها هزوا، تو یہ اس کا مذاق بناتا ہے، تو اس کو مطلب مستیاں سوچتی ہیں، جیسے آج کل بھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ بعض اوقات جب کسی کی واعظ و نصیحت سنی جاتی ہے خصوصاً دینی حوالے سے، تو بعض لوگ مستیاں کر کر کے ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جنت کی باتیں کریں گے تو مذاق سوچ جائے گا، دوزخ کی وعید سنائی جائیں گی تو خوف خدا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، نقل کریں گے یا مطلب ایسے الٹے سیدھے باتیں کہ اچھا فرشتے پکڑیں گے میں ڈاج دے کے نکل جاؤں گا، پھر سب وہ ہنسنے لگیں گے ساتھ والے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج جن باتوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ وہاں پر آپ ایک سوکھے پتے سے زیادہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کمزور ہوں گے، اور وہاں پہ اپنی ان باتوں کا خمیازہ بھگتنے کا احساس شدید قسم کے رنج و غم میں مبتلا کر رہا ہوگا، اس وقت رحم بھری نگاہوں سے، مدد طلب نگاہوں سے سب کی جانب دیکھیں گے، لیکن ہر آنکھ میں اجنبیت نظر آئے گی، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آج کا آپ کا یہ چہچہانا، آج دوسروں کو اس طریقے سے ہنسا کر دین کی طرف مائل کرنے سے روکنا، یا ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پیدا ہو رہا تھا، ہدایت کی بات سن کر ان کا قلب متاثر ہو رہا تھا، اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور اسے اپنی کامیابی تصور کرنا، یہ کل ہو سکتا ہے قبر میں ہزاروں سال رلائے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ قطن مناسب نہیں، مسلمان کے لیے زیبہ نہیں کہ کفار کی عادات کو اپنائے، بلکہ مسلمان کو اچھی عادتیں ہی اپنانی چاہیے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے وہ یقیناً کافر ہوگا، ہاں مطلب اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ براہ راست آیت کا مذاق اڑاتے ہیں یقیناً یہ کفر ہے، لیکن جیسے میں نے بھی عرض کیا، کوئی ہدایت دے رہا ہے اس پہ ہنس پڑے تو یہ ہمیشہ کفر نہیں ہوتا، بہرحال گمراہی ضرور ہوتا ہے، تو یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ جو اس قسم کی حرکت کرے گا وہ ضرور کافر ہو جائے گا، ہاں یہ ضرور ہے کہ کافر ہو سکتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہاں جو آیات نازل ہوئی ہیں، یہ عذاب کی وعید جو بیان کی گئی ہے، یقیناً کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ کافر کے لیے ہے، لیکن سمجھانا یہی مقصود ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، خدا نہ کرے اگر ان مذاق مستیوں کی بنا پر غیر محسوس طریقے سے آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، تو پھر یہ وعید ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، ان کے پیچھے یعنی ان کفار کے پیچھے جہنم ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے اعمال کیے، یہ اعمال انہیں برود قیامت کچھ بھی نفع نہیں دیں گے۔ یہ بھی نص سری اس بات پر کہ کافر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، وہ بولیں گے باقاعدہ اور خود بیزاریت کا اظہار کریں گے، تو وہاں پہ پھر یہ کافر بہت پچھتائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، هَذَا سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ هُدًى ہدایت دینے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْسٍ أَلِيمٌ، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے، یعنی شدید ترین عذاب اللہ نے ان کے لیے اجتماعی طور پر تیار کر رکھا ہے، اور اس عذاب میں سے حصے ان کفار کو ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی عظمت و قدرت کا بیان کا آغاز فرمایا، اللہ الذی، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے، سخر لکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتی اس میں اس کے حکم کے ساتھ۔ دریا کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دریا کو سکون دیا، سمندر کو سکون عطا فرمایا، ورنہ چاہتا تو اس کو بے سکون رکھتا، ہر وقت سمندر کا پانی جو ہے وہ ایک دم اونچے اونچے موجیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تیز ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ آتی ہیں تو طوفان کی کیفیت ایک بن جاتی ہے، تو پھر کشتیاں ہچکولے لیتی ہیں، الٹ جاتی ہیں، لیکن یہ کیفیت دائمی تو نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کو پرسکون رکھتا ہے، دریاؤں کو پرسکون رکھتا ہے، اور کشتیاں آسانی سے اس میں چلتی ہیں، تو یہ گویا کہ دریا کا پرسکون رکھنا، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دریا یا سمندر کو مسخر کر دینا ہے، ہمارے تابع کر دینا ہے، اور اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ ارشاد فرمایا، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل دو طرح تلاش ہوگا، ایک تو یہ کہ یعنی کئی اس کی صورتیں ہیں، مثلا ایک صورت یہ ہے کہ آپ سمندر میں جاتے ہیں، وہاں کشتیاں ٹھہراتے ہیں اور مچھلیاں جال ڈال کے پکڑتے ہیں، اس طرح اللہ کا فضل تلاش ہو جاتا ہے، یا کہیں پر ہیروں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، غوطہ لگاتے ہیں اور وہاں سے ہیرے وغیرہ نکالے جاتے ہیں، یا سمندر کی تہہ میں بعض جگہ معدنیات ہوتی ہیں یا اسی طرح کوئی آئل وغیرہ ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس طرح اللہ کا فضل تلاش ہوتا ہے، یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک آپ ٹریڈنگ کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، یا اپنا مال جو مال تجارت ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے ہیں، تو یہ تمام صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے تلاش کرنے کی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ نعمتوں کا عطا فرمانا اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس سے حز نفس حاصل کیا جائے، مزے حاصل کیے جائیں، دنیاوی نفع حاصل کیے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے استعمال کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل کا احساس دل میں بیدار کیا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کا انعام تصور کر کے، اللہ کا کرم تصور کر کے اظہار شکر کیا جائے، چاہے قولی طور پر ہو، چاہے اعضا کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانے کے ذریعے ہو، اللہ کا بہرحال شکر ادا کرنا چاہیے. مزید ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے. ان شاء اللہ کلام کریں گے کل کے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاثیہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 12 آیات مکمل ہو گئی تھیں اور 13ویں آیت کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا. اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت و قدرت کا بیان فرمایا، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، تاکہ سننے والے مروت کے تقاضے کے تحت کہ اتنا بڑا محسن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا کہنا ماننا چاہیے، اس جو ایک باطنی تقاضا ہے اس قسم کے احسانات کو سن کر وہ فائدہ حاصل ہو، تو اللہ نے جا بجا قرآن پاک میں اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا. اب بہت سے احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے کفار نے کیا، کہ ان احسانات کو سننے، ان کو تسلیم کرنے، قلبی لحاظ سے ان کا اقرار کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہ مانا. اسی طرح مسلمان جو پیدائشی طور پہ مسلمان ہے، اسے گھر بیٹھے ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، لیکن بسا اوقات وہ بھی اسی طرح کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو صحیح طریقے سے تسلیم نہیں کرتا ہے. یعنی تسلیم کرنا زبانی صرف ہوتا ہے، جو اس تسلیم کرنے کے بعد کچھ تقاضے ہیں، مروتاً بھی ہیں، کچھ طبعی تقاضے ہیں کہ محسن کا کہنا ماننا چاہیے، وہ کہنا ماننے سے روح گردانی کر بیٹھتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، تمام کا تمام اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ مسخر کر دیا گیا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتی ہے. تو یہ اللہ نے زمین و آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان ہے مسخر کر دیا ہمارے لیے، مطلب یہ ہے کہ اسے ہمارے لیے تابع کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے کہ ہم اگر کوشش کریں گے، تفکر کریں گے تو ان سب پر غالب آ جائیں گے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ دنیا کے اندر اور آسمان میں جو کچھ پیدا ہوا، اگر انسان مسلسل کوشش کرتا رہا تو ایک دن ہر چیز کی معرفت اور حقیقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. جیسے کہ سائنسدان مسلسل تحقیقات کرتے چلے جا رہے ہیں، خلا میں پہنچے، اب آہستہ آہستہ خلا کے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ رہے ہیں، خلا کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. اسی طرح زمین کے اندر مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہے، اسی طرح سمندر کی تہہ کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں، اور اس تہہ کے اندر کیا کیا ہے اس کے بارے میں تحقیقات شروع ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ زمینوں کے اوپر ہے, جو زمین کے اندر ہے, جو سمندر کے اوپر ہے, سمندر کے اندر ہے, جو خلا میں بظاہر نظر آ رہا ہے, ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے, اور پھر حقیقتاً خلا میں پہنچنے کے بعد ہر چیز کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرما لیا, واضح فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں, تمہارے تابع کر دی گئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و تفکر کرنے کے بعد یہ ترقی کی منازل طے کرتے رہیں, ان باتوں ان چیزوں تک پہنچیں, اور ان چیزوں کے پاس پہنچنے کا مقصود صرف یہ نہ ہو کہ ایک جی قلب میں تجسس کا مادہ ہے, اس مادے کی اس جذبے کی تسکین مقصود ہے, نہیں, بلکہ معرفت الہی مقصود ہونی چاہیے کہ ابھی تو ہمیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد دل اس بات کا اقرار کرتا ہے اور جھک جاتا ہے کہ ہاں ایک رب کریم اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, اس نے اسے پیدا کیا ہے, اور پھر عقل حیران رہ جاتی ہے کیسا پیدا کیا ہے اور کیسی اس کی صناعت ہے. تو جب یہ آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی تو مزید ہمارا قلب مرعوب اور متاثر ہوگا, اللہ کی مزید معرفت حاصل ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ کیسی عظیم ذات ہے. تو اگر مقصود یہ معرفت الہی ہو تو فائدہ بھی ہے, اگر صرف کائنات کی ایک جستجو ہو کہ کائنات میں کیا کیا ہے اور صرف اس جستجو جذبہ جستجو کی تسکین مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے, ایک چیز منکشف تو ہو جائے گی کہ فلاں سیارے پہ کیا ہے, فلاں پہ کیا ہے, کیا کیا پایا گیا, تاریخ کیا تھی, مستقبل کیا ہوگا, لیکن اس سے اخروی فائدے حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے مسلمان کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ اس غور و تفکر کے سلسلے کو صحیح نیت کے ساتھ اگر کرے اور آگے لے کر چلے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ تفکر بھی عبادت, یہ تمام کوشش بھی عبادت ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں نشانیاں رکھی ہیں خود فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصداً ان چیزوں کو پیدا کر کے ان میں نشانیاں رکھی ہیں کہ علامات مقرر کر دیں تاکہ ہم اس پہ غور و تفکر کریں. تو جب یہ اللہ کی مشیت کے موافق عمل ہو رہا ہے تو یقیناً اس پہ ثواب بھی مرتب ہوگا, اجر بھی ملے گا. لیکن انما الاعمال بالنیات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قل للذین آمنوا, آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو ایمان لائے, یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, کہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ہیں. ایام اللہ سے مراد وہ ایام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا مستقبل کے لحاظ سے تذکرہ فرمایا, جیسے قیامت کا دن, میدان محشر کا دن, جہنم میں جانے, جنت میں جانے کا دن, تو ان ایام کی وہ ان ایام پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں, مراد کافر ہیں, کہ اے حبیب کریم آپ ایمان والوں سے فرمائیے کہ وقتی طور پہ ان سے درگزر کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیات جہاد نازل فرما دی تھیں تو پھر درگزر کا حکم نہیں تھا بلکہ جہاد کا حکم تھا, تو یہ پہلے کی آیات شمار کی جائیں گی. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کیوں ان سے درگزر کریں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قوم کو اس چیز کا جو وہ کماتے تھے, یعنی جو انہوں نے ماضی کے اندر کام کیے, ان کو مہلت دیجئے تاکہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا حساب لے. تو اس وقت آپ کے لیے حساب آپ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے, آپ کے ذمہ نہیں رکھا ہے, لیکن جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو گویا کہ اب وقتی طور پر دنیاوی حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا. یہ پھر نبی کریم نے حملہ فرمایا, ان کی زمینیں جو قبضے میں آتی تھیں انہیں باقاعدہ خراج کے طور ان سے خراج وصول کیا جاتا تھا ان زمینوں پر, اور اس طرح جو ذمی کافر تھے ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہا جاتا تھا. تو پھر یہ دنیاوی حساب و کتاب بھی شروع ہوا. من عمل صالحا فلنفسه, جو نیک عمل کرے تو اپنے لیے کرتا ہے, ومن اساء فعلیہا, اور جو برائی کرے تو وہ برائی اسی پر ہے. ثم الى ربکم ترجعون, پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ بڑا پیارا اور نفیس اشارہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان پانچ وقت نماز پڑھ لیتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے, روزے رکھتا ہے, اچھے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے, تو وہ اس کو اپنا کوئی کمال تصور کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ شاید میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں, شاید اس کا اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کو کیا فائدہ, اس کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ایک ایسی مخلوق جو فرشتہ کہلاتی ہیں, جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور اتنے کثیر ہیں کہ جن کی تعداد کا اندازہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, کہ وہ ہم وقت بغیر کسی نافرمانی کے, کیونکہ ان کے ساتھ نفس و شیطان نہیں ہے, عقل ہے، نفس و شیطان نہیں ہے، وہ رات دن بغیر تھکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور زمین و آسمان کا ذرہ چپا چپا انہوں نے اپنی عبادت کے ذریعے بھر دیا ہے اور گھیر لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ خود سوچئے کہ ہماری عبادت کی کیا حاجت۔ اگر ہم پانچ وقت نماز پڑھ کے، اور کوئی نوجوان یہ سوچے یا بہن یہ تصور کرے کہ شاید میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہی ہوں، تو ایک لمحے کے لیے فرشتوں کی عبادت پہ غور کر کے اپنی اس بچپنے والی بات پر خود ہنسیں، اور اپنی اس نادانی کے اوپر مسکرائیے کہ ہم کتنے چھوٹے سے ذہن کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اربوں خربوں بلکہ لا تعداد مخلوق رات دن سجدے میں، تسبیحات میں، رکوع میں، قیام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہے، تو وہ سب ایک طرف، اور آپ کی پانچ وقت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت، اس کے اوپر ہم ناز کریں کہ جی ہم شاید اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بادشاہ ہو اور ہزار ہاں ملکوں جت بہت سارے ملکوں پہ اس کی حکومت ہو، اور ہر طرف سے اس کے ملکوں کی آمدنی اس کے پاس آتی ہو جو اربوں کھربوں کے حساب سے ہے، اور پھر آپ اس بادشاہ کے دربار میں جائیں اور اسے 5-10 روپے کا ایک تحفہ دیں، اور پھر دلی دل میں گمان کرے کہ میں نے اس پہ بڑا احسان کیا کہ 10 روپے کا تحفہ دے دیا، تو بے وقوفی کی بات ہے کہ اس کے پاس تو پورے کروڑوں کی تعداد میں اربوں کھربوں کے حساب سے دولت آ رہی ہے، آپ کے 10 روپے کی کیا حیثیت۔ تو اس لیے یا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں، اپنی ہی ذات پر احسان ہے۔ اسی طرح کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ لہذا جو بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی سرکشی پہ اتر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے نعمت نہیں دیتا تو اب میں یہ گناہ کروں گا، اب میں فلاں کو مار دوں گا، اب میں بھی مطلب گن پوائنٹ پہ موبائل چھینا کروں گا، ارے بھائی یہ آپ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس طرح علم بغاوت اٹھا کر کیا معاذ اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، وہ آپ کے پریشر میں آ جائے گا اور فوراً آپ پر انعامات کے دروازے کھول دے گا؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے تو کفار ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پہلے بھی تھے، اب بھی موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب نے کیا بگاڑ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان چند جملوں کے پریشر میں آ کر اور آپ کی مرضی کے موافق آپ کو چیزیں عنایت فرمانا شروع کر دے گا؟ یہ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ غالباً یہ موویز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یا اس قسم کے کوئی کردار کو دیکھا جاتا ہے کہ جس نے کوئی علم بغاوت اٹھایا اور اس مووی کے اندر یا ڈرامے کے اندر یہ چیز دکھائی گئی کہ اس کو اس کی مرضی کے موافق چیز مل گئی، تو ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم بھی علم بغاوت اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت قسم کے جملے کہیں گے تو وہ گھبرا کر، ڈر کر اور ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش شروع کر دے گا۔ معاذ اللہ، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر پوری کائنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں علم بغاوت اٹھا لے، وہ بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ آپ نے کیا یہ قرآن پاک نہیں پڑھا اور آپ نہیں سن رہے کہ پچھلی قومیں جو اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان کیا کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو تم سے پہلے قومیں تھیں وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھیں، دولت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے زیادہ تھیں، لیکن آج جا کر دیکھو کہ ان کے نام و نشان اللہ نے مٹا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی سرکشی، کسی کی بلیک میلنگ اور اللہ اور کسی کا علم بغاوت اٹھانا، اسے معاذ اللہ کسی نفسیاتی طور پہ مرعوبیت میں یا متاثر پن میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ مطلب بالکل بے نیاز ہے، وہ اثر قبول کرنے سے بالکل بے نیاز ہے۔ ہم جیسے مختلف اثرات قبول کرتے ہیں، سردی، گرمی، خوف، ٹینشن، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ تو جب وہ ہماری مثل نہیں ہے تو ہم تو اثرات قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے تو مت سمجھیے کہ اس قسم کے باغیانے جملے کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو وقتی طور پہ مروبر متاثر کر کے اور اپنے مطالبے حل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف فلم اور ڈراموں میں تو شاید آپ دیکھ لیں اور وہاں پر یہ ایسا آپ کو نظر آ جائے، کیونکہ وہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پروڈیوسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہانی لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسا چاہے وہ آپ کو منظر دکھا دے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کے ناپاک اور مکروہ جملے زبان سے نکالنے کے بعد انسان بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، جو تھوڑی بہت نیک اعمال کیے بھی تھے ساری زندگی کے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں اور ٹھکانہ اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا اگر بالفرض وہ اسلام سے خارج ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی اس قسم کے جملے نکالے گا ضرور مرتد ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صراحتاً کفر ہوتے ہیں، صریح کفر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے مکمل خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کا انجام انہی کفار کے ساتھ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کئی مقامات پر قرآن عظیم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اللہ پہ کوئی احسان نہیں، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا وبال تم ہی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بخود تمہیں اس کا حساب و کتاب دکھا دے گا، حساب و کتاب کر کے بتائے گا کہ نیک عمل کا فائدہ کس کو ہوا اور برائی کا نقصان کس کو پہنچا، یہ وہاں پہ جا کے سب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو یہاں سمجھ لیں تو بہتر ہے، وہاں دیکھ کر سمجھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ وہاں پھر پچھتاوا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ضرور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت، والحکمہ اور حکومت عطا فرمائی، جیسے کہ جب فرعون ختم ہوا تو پھر بنی اسرائیل کا غلبہ ہو چکا تھا، والنبوۃ، اور نبوت عطا فرمائی، یعنی ان میں کثیر نبی بھیجے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے عطا کیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، ستری روزیاں عطا فرمائیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اس زمانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ احسانات کا تذکرہ ہے، اور یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو بنے اسرائیلی تھے ان پر ہم نے کتنی کرم نوازیاں فرمائیں، کیا کیا ان کو نہیں عطا فرمایا، تو اگر انہوں نے سرکشی کی تو انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو یہ مت سمجھو کہ ان انعامات کے حصول کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بھی ان انعامات کو حاصل کرنے کے باوجود نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے انہیں بھی اجتماعی عذاب میں مبتلا کیا۔ تمہیں اگرچہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شدید عذاب میں، اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا دنیا میں، لیکن آخرت میں تمہاری گرفت ضرور ہوگی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے مختلف انداز سے، کبھی احسانات کا تذکرہ کر کے اور کبھی دل میں خوف پیدا کر کے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں عطا فرمائیں، یعنی اس کام کی، تبلیغ دین کی روشن دلیلیں، یعنی نبی عطا فرمائے، ان کے معجزات عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے عطا فرمایا، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو نہ اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد جو آ چکا تھا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں حسد کرنے کے سبب۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ لا علمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، بلکہ ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا توریت کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کی بشارتوں کے ذریعے کہ ایک نبی آخر الزمان، آخر میں آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن انہوں نے آپس میں جو سرکشی ان کی تھی، حسد میں مبتلا تھے، اس قلب حسد نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے سے روک دیا اور یہ گمراہ ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان بروز قیامت ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لہذا آج سرکشی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کا مرتکب ہونے والا، نبی کریم کی نبوت کے خلاف مواد جمع کرنے والا، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ زندگی کے اندر ہی بس وہ جو کارنامے کرے گا اور جو کچھ وہ کرتا رہے گا اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اور وہ دنیا میں جو کچھ کرتا رہے اس کے لیے بالکل جس طرح دنیا میں فوراً اس پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس طرح آخرت میں بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر آپ کو کیا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے یعنی تبلیغ دین کے عمدہ راستے پر آپ کو ہم نے سرفراز فرمایا، یعنی نبی کریم تشریف لائے، آپ کو نئی شریعت عطا فرمائی گئی اور اس کام پر یعنی تبلیغ دین پر آپ کو مقرر کیا گیا، فتبعها، تو آپ اسی راستے پر چلیے، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کیجئے کہ جو جاہل ہیں، جاہلوں کے پیچھے آپ ہرگز مت جائیے گا، ان کی کوئی بات مت مانیے گا۔ اور یہ تنبیہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم ایسا کوئی ارادہ رکھتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو راستہ آپ کو عطا کیا گیا وہ حق راستہ ہے، اسی پر آپ قائم رہیے گا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الجاثية کی تفسیر چل رہی تھی، 18 آیات مکمل ہو گئی تھیں، لاسٹ آیت میں 18ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تلقین فرمائی کہ ہم نے آپ کو اس تبلیغ دین کے لیے ایک عمدہ راستہ عطا فرمایا، یعنی نئی شریعت عطا فرمائی ہے، آپ اسی پر قائم رہیے گا، اور ان لوگوں کی جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، چاہے ان کا وہ یہود سے تعلق رکھتے ہوں، کفار و مشرکین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی آپ اتباع نہیں کیجئے گا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، ہم اس پہ کلام کر رہے تھے پچھلے پروگرام کے آخر میں بھی، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کی اتباع کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ عنایت فرمائی، ایسا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً مخاطب وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخاطب سننے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کلاس کا ذہین بچہ ہو اور میں اس کو سمجھانا شروع کروں، لیکن میرا مقصود یہ ہو کہ جو کلاس کے نکم میں بچے ہیں وہ اس کو سمجھیں، تو میں کہوں کہ دیکھو بیٹا، تم محنت کرو، اگر محنت کرو گے عزت پاؤ گے، محنت نہیں کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو پہلے ذہین بچہ ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات استاد کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ذہین بچے کو سمجھا کر نکموں کو تنبیہ کرنا، کہ وہ نکمے سوچیں کہ جب اس کو سمجھایا جا رہا ہے اتنا ذہین ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا محنت کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اتباع سے منع فرماتا ہے، اس لیے نہیں کہ نبی کریم نے اس کا ارادہ فرمایا، بلکہ اس لیے کہ جب آپ کو سمجھا رہا ہے تو دیگر جو صحابہ کرام تھے یا بعد میں آنے والے لوگ تھے، سوچیں کہ جب نبی کریم کو منع کیا گیا تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس سے رکنا چاہیے۔ لہٰذا اس پر غور فرمائیں، اس آیت کریمہ پر، کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جاہلوں کی اتباع سے منع کیا، لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، کہ ہمیشہ اہل علم کی پیروی کریں، ہمیشہ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے پیچھے چلیں۔ جاہل شخص کے پیچھے چلنا